विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, चिंतन करो सदा ही। ऐसे भगवान हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे मेरे, कोई पिता माने, कोई बापू माने, कोई माँ माने, कोई बेटा माने, कोई भगवान ने कुछ माने, कोई कैसे ही माने। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव जामि अहम्, उसी प्रकार में भजन करता हूँ। भगवान के लिए रोने लग जाए तो भगवान रोने लग जाए। इसी कहा ना कि भीष्म याद कर रहे हैं, इस वास्त में भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ। कितने भगवान, कैसे भगवान, अलौकिक कृपा, अचिंत कृपा, अचिंत कृपा, उसकी कृपा में हम हैं। भगवान की बहुत विलक्षण कृपा है जो उसे चर्चा करने का हम लोगों को समय मिला है। और भगवान ने दिया है पूरा पूरा समय कि मन जीवन सब परमात्मा हमारे प्राप्ति के लिए है, तो मेरे को प्राप्त हो जा। अरे वो संसार में अरे क्या कर रहे हो, काम वो कर रहे हैं जो काम आवे नहीं, कुछ भी केस भर भी काम नहीं आवे, ऐसे काम में रात भी कर रहे हैं, ये भक्त मिलता ही नहीं। ऐसे काम आगे भक्त मिलता ही नहीं, अरे काम क्या कर रहे हो। जय राम जी। किस लिए जन्म हुआ आपका और किस काम में लगे हो, भगत नहीं मिलता है बात करने को। काम कौन सा करते हो, ठीक तरह समझे तो हमारे पास जवाब नहीं है। कितने विचित्र भगवान, पांडवों के जीव में जूठन उठावे। अपार भाई वे भगवान अपने हैं भाई, अपने भगवान मेरे हैं। माँ एक धर्म की होती है तो सदा की माँ है, सदा की भगवान अपने एक एक प्राणी मान सकते अपने मेरे भगवान, मेरे है, मेरे भगवान है। सब उम्र कृपा करते हैं, सब पर अपर अलोक कृपा, आचित कृपा, अचिंत कृपा, अपार कृपा। वे भगवान में आप मानो एक एक आदमी मान सब मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। आठ दस बालक हुए सब माँ को माँ कह सकते हैं नहीं, एक माँ का हिस्सा थोड़ी होगा, इससे इससे बार माँ दे दो भाई, इतना टुकड़ा माँ का पूरी पूरी बाबाजी। ऐसे करोड़ों अरबों आदमी भी भगवान मेरे हैं, यह सब कह सकते भगवान मेरे हैं। मैं मानस हो जीव लोग मात्र जीव जितना है भगवान मानस है, सब कह सकते भगवान मेरे पूरा है। लीला अच्छा अच्छा अवतार लीला, अपार लीला भगवान की। इस वजह से भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। सज्जनों सब संकट दूर करते हैं, सब सब चीज दो चीज है, आपके अनुकूलता चाहे थी कर दे, प्रतिकूलता मिटा दे, ऐसे अपार भगवान। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 6 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे रोहतक हरियाणा। राम। देखो एक बात बताओ खास, हम यहाँ संसार में घूम रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, अपने धारणा ये बड़ी हुई है कि हम संसारी आदमी हैं, भगवान की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन है, बड़ी विशिष्ट है, उसको हम कैसे प्राप्त करें, ये धारणा है, ये झूठी बात है। हम खास ममई वंश हो, भगवान के अंश खास, खास भगवान के पुत्र हैं हम, वो तो हमारा घर है। परमात्मा की प्राप्ति करना ये तो हम अपने घर जाना है, अपना घर। भगवान के जब हम अंश है तो भगवान के लाडले बेटा हुआ ना, तो भगवान के यहाँ जाना तो हमारा खास घर है। यहाँ तो मुसाफरी है, यहाँ हम रहने वाले नहीं है। कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते नहीं हम, ये बहम है यूं कि हमें घर है और हम यहाँ रहते हैं, रहते नहीं। थोड़ा दिन यहाँ ठीक है, भाई दूसरी जोड़ी में, दूसरी में, तीसरी में, 84 लाख जोड़ी में घूमे, 84 लाख जोड़ी में तो यहाँ घूमते ही घूमते रहते हैं। यहाँ पर भी तो आए रहे तो बाल्यावस्था में रहे, तो बाल्यावस्था में रहे, फिर जवानी हुए, फिर बूढ़े रहे, फिर रोगी रहे, फिर मर गए, तो रहने वाले कहाँ हुए? न बालक रहा, न जवानी रही, न बूढ़ा अवस्था रही, न बीमार अवस्था रही, न स्वस्थ अवस्था रही, यानी बदलता है। तो यहाँ तो बदलते रहते हैं। यदि न निमंत्रण थे तो धाम पर मामा, मेरा धाम वो है जहाँ जान करिए, फिर न निमंत्रण थे नहीं आते। आदमी मुसाफरी में फिरता रहे कितना ही, और टिकेगा नहीं, अरे घर में आ जाए तो कोई जाएगा ही नहीं। तो वो तुम्हारा घर है। तो मुक्ति प्राप्त करना, भगवान की प्राप्ति करना, ये हमारी बात दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है, शुभ है। हम कहाँ कठिन मान रखी है? यह सब दूसरे ही दूसरे है, अपना कौन है? इस जन्म में अपने भाई बंधु दिखते हैं, वे इस जन्म में भी पीछे आए हैं, पहले चले जाएंगे, पहले आए पीछे चले जाएंगे, पहले आए पहले चले जाएंगे, कई पहले आए पीछे जाएंगे। कोई नियम नहीं है, सब मुसाफिर है। ये सब मुसाफिरों का मुसाफिर खाना है। ये जो यहाँ से ज्यादा जमीन मकान है, ये अपना माना है, अपना है नहीं, बदलता रहता है। आप दादा रहते थे, फिर परदादा रहते थे, फिर उनसे बूढ़ा रहते थे, फिर उन्हें बूढ़ा रहते थे, आपके पास आप लड़का रहेंगे, वो लड़कों में लड़का रहेंगे, वे रहेंगे। ये सब संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं है। ये सब का सब देश मुसाफिर खाना है। सब आगंतुक आने जाने वाले, आने जाने वाले हरदम रहने वाले नहीं है। हरदम रहने वाले कौन बताए? हरदम याद आने वाले नहीं है। और जहां पहुंचे गए यदि नवर्तनते यम प्राप्त न निवर्तनते, जिसको प्राप्त करते पीछे नहीं आते, जिसको जाकर पीछे नहीं आते, तो पीछे नहीं आते वो अपना स्थान है। ये है मुसाफिर खाना। तो ये अपना देश ऐसी बात नहीं है, ये तो अपना एक मुसाफिर खाना है। यहाँ तो फिरते हैं, कभी मंत्री बनेंगे, कभी पशु बने, कभी पशु बने, कभी जलचर बने, कभी थलचर बने, कभी नवचर बने, कभी श्रेज बने, कभी श्वेत बने, ऐसे बदलते हैं। यहाँ तो हरदम बदलते रहते हैं। यहाँ घर नहीं है बना, अपना घर उदेश रहते, जमकर रहते, कहीं जमकर नहीं रहते। रहे कैसे? हमारे घर है ही नहीं है। ये सब उस खाना है। हमारा घर तो परमात्मा है वो, क्यों परमात्मा के हमारे से, तो परमात्मा के लड़के हुए हम, तो परमात्मा हमारे पिता हुए, तो हमारा घर तो वो हुआ। वहां जाकर फिर लौट नहीं आते, फिर आने काम नहीं है, क्योंकि मुसाफिरी पूरी हुई। और यहाँ कितने ही रहो आप, चारों युग में घूमते ही रहे, कोई जगह अपनी जगह मिली नहीं। अपनी जगह कौन सी मिली बताओ? जो जगह मिली वो छोड़ो, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से छोड़ो, तो ये मुसाफिर का ना हुआ सभी, ये मुसाफिरी हुई सभी, ये अपना घर तो नहीं हुआ। तो अपने यहाँ रहने वाले हैं, मुक्ति जो प्राप्त करेंगे वो दुर्लभ कृष्ण। अरे वो तो अपने घर है, वो तो अपने खुशी खुद ही खुद अपनी खुशी है। परमात्मा ने हम अंश है तो परमात्मा के अंश बने उनको लगा हुए। अब सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए मेरे उपजाए हुए हैं, तो हम तो है भगवान के वहां के, तो वहां जाना तो अपने घर पर जाना है और फिरना तो नहीं है, वो तो अपने घर पर जाना है, यहाँ अपना घर नहीं है, ये तो घर दूसरा है, कभी किसी घर कभी किसी घर कभी किसी घर उस पर नए तीर्थ में जाते हैं, कोई कहीं कहीं कहीं कोई कहीं कहीं कहीं कोई कहीं कहीं कहीं ठीक करके रहते नहीं, यहाँ हमारा घर है ही नहीं, मान लिया हमारा घर है, हमारे घर कैसे है, कितना देर रहोगे घर पर, आपसे पहले कौन रहते थे, पहले कौन रहते थे, परंपरा से रहते आए हैं, ये घर अपना नहीं है, ये सब का सब मुसाफिर सब सब जितने लोग हैं, ये सर लोग मृत लोग तपादार लोग तीन लोग कह दो चौदह महातल पाता भू लोग भर लोग मर लोग जल लोग तब लोग सब लोग उसे लोग है सब मुसाफिर जाना, कहीं भी टिक रहने वाले नहीं, रह सकते ही नहीं, कैसे रह सकते मुसाफिर जाने में, ना निवर्तन थे वहां जाने के बाद फिर लोग नहीं आते, घर पर पहुंच जाएंगे भगवान के, तो परमात्मा की प्राप्ति तो असली घर जाना है अपने, ऐसा कठिन नहीं मानने, वो तो अपना घर है, खास अपना खास घर है, उसके हम संतान वहां के ही है, वहां ही जाना अपने, तो वो अपना घर है, ये अपना घर नहीं है, तो मोह करके मूर्ता से इनको अपना घर मान लिया, अपना घर ये नहीं है, अपना घर तो वो है परमात्मा का है, वो अपना घर है, यहाँ पर रहते हैं ये दूसरे लोग में रहते हैं, यहाँ हरदम रह सकते, कोई भी हरदम रह सकता है यहाँ पे, लोमस ऋषि बहुत बूढ़े बहुत वर्षों के तो इंद्रगिर मार्कंडे ऋषि के ये गए, वहां पूछा तो बैठे थे जंगल में, तो घास का पूरा योजना बैठे है, ये क्यों ला गया, तो लगता है तावड़ा लगता है इस वास्ते अंधलाजपुर थोड़ा छाया कर लेते हैं, तो कुटिया बनाओ, कुटिया थोड़ा जीरे में से कौन बनाओ, थोड़े जीने की बने बीमारी जो मरते है ना, एक केस मरते है रोज नहीं मरता रहता है, बीमारी मरते ही रहते है, चार जुग से हजार चार जुग तो एक चौकड़ी होती है, ऐसा हजार चौकड़ी का दिन हजार चौकड़ी रात, और ऐसे दिन और सब सौ वर्ष जीते हैं ब्रह्मा जी, हजार चौकड़ी रात हजार चौकड़ी दिन, ऐसे दिनों के हिसाब से महीना बनाओ, फिर बारह महीना बनाओ, फिर वर्ष बनाओ, ऐसे वर्ष एक वर्ष ऐसे सौ वर्ष की उम्र ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा रोज नहीं मरता रहता, कहा बाल फेंक दे इसको, और आप कुटिया का बनावे थोड़ा जीने वास्ते, ये कर दू मैं लघु जमु जीवन संवत पंच दशा कल्पांत तो नाश गुमान ऐसा अभिमान ज्यादा करते थोड़े जीना, वे इतना दिन है जी कुटे भी क्या बना, कुटिया थोड़े सी जीने भी कुटे क्या बना, तो संसार ये किसी घर नहीं है, अपना घर नहीं है, अपना घर परमात्मा है, वो हमारा घर है, हमारे राम जी है, ऐसे आप भगवान को अपना मान लो तो निहाल हो जाओ, भगवान को मान लगा अपना दूर दूसरा दूर मान लगे दूर दूर दूर नहीं, भगवान ही अपना अपना भगवान है, खास पिताजी परम पिता तो वही है, खास बेटा तो भगवान के हो, यहाँ हमारा घर नहीं, यहाँ हमारा कुटुंब नहीं है, यहाँ हमारा कुटुंब नहीं, हमारा कुटुंब तो वो है भगवान है, मैं सो जीव लोग जीव भूत जीव लोग मैं जीव बनाऊंगा, मेरा अंश है मेरा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर, ये दोनों का गीता जी का रामायण का प्रमाण याद रखे। ममई वंश हो जीव लोग गीता जी आए, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। अब सहज सुखराशि है मार अपने मान मान कर आपत कर ली नहीं, चेतन है अमल है शुद्ध एकदम, और सहज सुखराशि सहज सुख हो गए दुख मारा तेरा करके तू कर मेरा मेरा मेरा मेरा, मेरा करने तो हुआ है और दुख होता ही नहीं। मेरा आदमी मर जाए तब दुख होता है, दुनिया में मरते ही रहते कहा दुख होता है। है सब मानव मानव मनु की संतान तो कब भाई है आपस में है तो ही, पर बहुत दिन हुए जो जानते नहीं, कई दिन भूल गए। कोई काका बाबा बेटा बेटी को तो पोता पति मरते हुए पता तो हमारे कुटुंब ही है, जानते नहीं सब कुटुंब है, कोई गैर नहीं कोई और नहीं है, गैर नहीं दूसरा नहीं है, हमारे कुटुंब ही है सब, हमारा ही हमारे ही है सभी। इस वास्ते सबसे प्रेम करो, अब कैसे प्यार करें बताओ, बेश किससे करे हमारे सब हमारे हमारे हमारे अपने अपने कुटुंब में पालन करते रहते सब। तो ये हमारा कुटुंब नहीं है, हमारा कुटुंब भगवान है, सब हम भगवान के, भगवान के नाते हम एक है, भगवान के नाते सब हम एक है। मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो चाहे हिंदू हो, इतनी है पारसी है बस, ये हम एक है, एक परमात्मा की संतान है। नए नए देशों बस है असर बस है, किसी किसको पमने से काला है किसी अपने गोरा है किसको वैसा है, ये सूरज की किरण जो ज्यादा चपती है काला हो गया, ज्यादा दूर रहते सफेद हो गया, गर्मी ज्यादा पड़ती काला हो गया, तो काला सफेद ये सूर्य के तप से होते है, सूर्य की किरणों से ही समय विभाग होता है, छरित होती है छर बारे तो दूध कहीं सी पड़ता है सीत ही नहीं पड़ता है बारह महीने सी है, कहीं कहीं ठंडी पड़ती है बारह ही महीने ठंडी, कहीं बारह महीने गर्मी गर्मी गर्मी गर्मी गर्मी, और सोते ऊपर है पहाड़ के ऊपर तो वो सूरज घूमता है छह महीने की रात और छह महीने नहीं होता है, दक्षिणायन उत्तरायण हुए छह महीने का दिन सवेरा दिन ऊपर घूमता छह दिन नीचे नहीं घूमता, यहाँ तो शरीर से घूमता जितने रात छह ऊपर घूमता तो ज्यादा दिन छह महीने का दिन छह महीने रात होती है, अपन छह महीना हो जाता है घूमता है, तो सूरज के किरणों कारण से अलग अलग रोग लोग बने हुए है, तो सब का सब मनुष्य मानव है मनुष्य है मनुष्य मनु संतान है मनु महाराज जी उनकी तबा है सब छोड़ा वो वंश है उनका मानव है मानवीय। इस वास्ते हमारा असली घर तो भगवान का है, भगवान के घर का है हम, भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर है उसके हम दास है। इस वास्ते किसी के साथ बैर नहीं करना विरोध नहीं करना, हमारे भैया पीढ़ियों पीढ़ियों कहीं जानते नहीं जानकार यही नहीं, कोई काका बाबा कोई बेटा बेटी कोई पोता पोती सब है अपने अपने सब ही, इस वास्ते किसी से बैर विरोध नहीं, स्वभाव अलग अलग होते ही है, एक माँ के जाए हुए बालकों में भी स्वभाव समान नहीं होता, समान न्याय होता है, और बेटे और स्वभाव दूसरे बेटे दूसरे स्वभाव तीसरे और स्वभाव है। इस वास्ते परमात्मा के होते हुए भी स्वभाव न्यारा है, आदत न्यारी न्यारी है, उपासना न्यारी मुसलमान उपासना न्यारी जैनी हुई उपासना न्यारी सनातनी उपासना न्यारी आर्य समाज की उपासना न्यारी ब्रह्म समाज की उपासना न्यारी न्यारी। अपने हिंदुओं में कितने शंकराचार्य मैंने बल्लभाचार्य है कोई आई है, कोई विष्णु स्वामी है, कोई दिगंबर है, कोई जन्म के दिगंबर है, कहीं श्वेतांबर है, कहीं पीतांबर है, कहीं तरह तरह है। ये सब प्रसिद्ध है। एक माँ के बेटे भी बराबर नहीं होते, एक समान नहीं होते, सबका भाव अलग अलग, इसलिए सब अलग है। अलग होते हुए भी सब एक है, एक होते हुए भी अलग है। जैसे नीम का वृक्ष होता है वो एक ही होता है, पर पत्ती सब अलग अलग होती, पत्ती एक समान दिखती है, पत्ती में गुदा होता है, फिर खाया हुआ छाड़नी हुई हो जाए, दाढ़ियां अलग अलग है। दो पत्ता भी समान रीति नहीं होता, दो पत्ता भी इमली कितने पत्ते होते हैं, सब अलग अलग पत्ता, एक से होते हुए अलग अलग है। तो अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, ये सृष्टि का काम है। अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, ये सृष्टि है। अनेक भाग होते हुए भी एक सृष्टि है, और एक सृष्टि होते हुए भी अनेक भेद में, सब परमात्मा में है। यदि अथवा न निवर्तन्ते, जहां जाके लौट के नहीं आते, बस हिम प्राप्त न निवर्तन्ते, वो धर्म, वो धाम है, वो परम धाम, वो घर हमारा है। तो यहां से मुक्ति जाना है, ये तो अपने घर जाना है, असली घर जाना है, यहां बैठे हैं, यहां मुसाफिर जाना, सब मुसाफिर अलग अलग अलग अलग, तरह तरह के स्वभाव, तरह तरह का काम धंधा, सब तरह पशु वही तरह, पक्षी वही तरह, वृक्ष वही तरह का, दूध वही तरह, घास वही तरह का, पौधा वही तरह का, और कोई जहरीला है, कोई अमृत है, कोई कोई कोई रोग मिटा, कोई कोई रोग मिटा, कई तरह की बूटी, कई तरह जीव जंतु, स्थावर देखो तो तरह तरह का, जंगम देखो तरह तरह का, सब होते हुए एक परमात्मा का, एक परमात्मा के इस वासुदेव सर्वमति सब आत्मा, वो महात्मा दुर्लभ महात्मा में संतों में भी वासुदेव सर्व सब भगवान है, भगवान है परमात्मा, परमात्मा परमात्मा परमात्मा ही अनेक रूप, और एक हम सब साफ भगवान का उपनिषदों में एक ही में बहुत रूप हो, तब सृष्टि रूप है, एक ही परमात्मा ही सब परमात्मा स्वरूप है, एक हम बहुत श्याम, एक ही अनेक रूप से जो अनेक रूप से एक है, एक ही अनेक रूप से, अनेक ही एक रूप से, अनेक होते हो भी एक ही, सब एक है। वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, परमात्मा की दृष्टि जानकार, महात्मा की दृष्टि सब वासुदेव है। इस बात संत कहते हैं अलग अलग है ही नहीं भाई, परमात्मा का स्वरूप सब ही। इस बात संत महात्मा सबकी सेवा करे, सबकी सबको उसको पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, सब अपने अपने खास खास अपने हैं, अपने संबंधी, अपने कुटुंबी है, अपने प्रेमी है, अपने स्नेही है, सभी स्वभाव अलग अलग होता ही है, दो भाइयों का अलग अलग होता है, परंतु सबको सुख पहुंचे। देखो सब एक होते हुए भी सबकी एकता क्या रहा है, कि भूख सब एक लगे, तृप्ति सब एक हुए, रुचि दे जाए, कोई कैसी रुचि, कोई कैसी रुचि, कोई कैसी रुचि, पशु पक्षी आदि देगा तो कोई घास खाता है, कोई अन्न खाता है, कोई फल खाता है, जमीन से पैदा हुए ऐसे हुए जमीन ही खाते, मिट्टी से खाते है, पर भूख एक है, तृप्ति एक है, ऐसे ही खुश सुख एक है, दुख एक है, हंसते हैं सब हंसते हैं, ऐसी होते हैं सब हंसते हंसते, किसी देश का बोल नहीं हंसता है, कोई रोते हैं कोई दुख पाए होते हैं, और रोगों में उतना ध्यान न रो पाना, ऐसा हंसना ही अलग अलग है, परंतु खुशी और दुख एक है, इस वजह से दुख सब मिट जाए और सब सुखी हो जाए, इसमें सब एक हो जाएंगे, भगवान कृष्ण बुद्ध हुए सर्वे भगवान तो सुखिना सबके सब सुखी हो जाए इसमें सभी हो जाए सर्वे भगवान तो सुखिना सर्वे संतरामया सबके सब निरोग हो जाए सर्वे भद्राणी वर्षन तो मां वर्ष दुख भाग हुए आनंद आनंद देखते रहे बस आनंद आनंद आनंद आनंद कृष्ण को दुख नहीं हो तो सबकी सेवा करो सबको सुख पहुंचाओ सबको सुख पहुंचाओ एक सुख हो जाता है पर दुख दुख सुख सुख देखे पर महात्मा का लक्षण दिखा है अपने दुख से दुखी नहीं होते भजदे प्रकट हो रही अपने लिए या मृदनी कुसुम आदमी औरों के लिए अपने हाथ में पीड़ा हो जाए तो कड़े बन जाते गए इसी तो जो भजन ध्यान करते हैं पारमार्थिक रस्ते में सोते हैं वे सहनेवाले होते हैं दूसरे आदमी सहनेवादी बीमार है तुझे वो स्वस्थ है सब दुख का सुख है स्वस्थ सुख दुख में संपूर्ण होता है स्वस्थ होता है वो बीमार कैसे सुख हो गए बीमार है तरह तरह की बीमारियां तरह तरह की रहते हैं अनेकता देखी तो अनेक अनेकता इतनी है एक शरीर में अनेकता एक अंगुलियों में अनेकता एक आत्मा अनेकता अनेक अनेक और सबसे एक ऐसे सब संसार एक एक होते अनेक अनेक होते एक ये रचना का ढंग है ये सृष्टि का ढंग है ये पृष्ठ भगवान के मेरे स्वरूप है अनेक रूपों से भगवान ही है कहीं पशु बनाए कहीं पक्षी बनाए कहीं वृक्ष बनाए कहीं धूप बनाए कहीं घास बनाए सब में एक एक है सब सुखी और दुखी होते दुख मिट जाए सुख हो जाए आराम हो जाए दुख मिट जाए संताप मिट जाए जन्म मिट जाए सर्वे संत धरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु मां कसे दुख भाग हुए कुछ दुख नहीं हुए अपने भी हरेक आराम पहुंचे जीना सफल हो जाए भाई कहीं कहीं मजबूर कोई मार दे खा जाए कोई खा जाए छुपा हो गया भगवान का स्वरूप सब क्योंकि सब भगवान के हैं ममैवान सो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव बना हुआ मेरे ज्ञान से जीव लोग में कोई मृत लोग में कोई पुरुष लोग में कोई मनुष्य लोग में कोई देव लोग में अनेक जगह नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय।